zittend en zeppend op de bank. Weer ik van mezelf behuurlijk krank. De nasse bak wieten vol, op zoek nog het alcohol. De meeste zenders geven al snier, en de wagen de verbeken brier. Ik heb geen zin in bed, kent ze dat? Zoemig, geen sloop, en niks scheidt meer in de mond. Morgen lieg vel van boete naar binnen, en ik weet niet wat te beginnen. Zo zit ik met mijn gitaar op de schlep, en ik hier wie de buurman rukt. Tot vanavond, schat, dat heb ik ook gehad. Ja, ik heb splinters in plaats van vlinders in mijn boek. Zoveel splinters in plaats van vlinders in mijn boek. Waarom waren vlinders splinters in mijn boek? Ik kan doen wat ik wil. Krieg ze er niet uit. En ik vroeg me af, was het bus, was het thuis, was het drugs? Ik miste die gezicht, ik miste, ik miste. Ja, ik heb splinters in plaats van vlinders in mijn mond. Waarom waren vlinders splinters in mijn boek? Zoveel splinters in plaats van vlinders in mijn boek. En ik kan doen wat ik wil. Krieg ze dat niet doen.